50 languages. 56. 56. احساسات. احساسات. تمایل به انجام کاری داشتن. تمایل به انجام کاری داشتن. ما تمایل به انجام کاری داریم. ما تمایل به انجام کاری داریم. ما تمایل به انجام کاری نداریم. ما تمایل به انجام کاری نداریم. ترس داشتن. ترس داشتن. من می ترسم. من می ترسم. من نمی ترسم. من نمی ترسم. وقت داشتن. وقت داشتن. او وقت دارد. او وقت دارد. او وقت ندارد. او وقت ندارد. بی‌حوصله بودن. بی‌حوصله بودن. او بی‌حوصله است. او بی‌حوصله است. او حوصله دارد. او حوصله دارد. گرسنه بودن. گرسنه بودن. شما گرسنه هستید؟ شما گرسنه هستید؟ شما گرسنه نیستید؟ شما گرسنه نیستید؟ تشنه بودن. تشنه بودن. آنها تشنه هستند. آنها تشنه هستند. آنها تشنه نیستند. آنها تشنه نیستند. لطفاً برای مشاهده کتب و دانلود آخرین متون به www.book2.de مراجعه کنید.